Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Flyrejser udleder meget CO2. Og så hvad skal vi så gøre med hensyn til transport i fremtiden for at lille Danmark medvirker til en løsning af klimaproblemet? Bør vi allerede nu droppe flyrejserne eller bare afvente, at den teknologiske udvikling løser problemet? Hvad er alternativerne? Batter det overhovedet noget, at du dropper en tur med Ryanair, når flytransport er i massiv vækst i Asien? Det skal vi diskutere i sidste halvdel af denne første time med Torben Krenz fra den grønne tænketank Concito og to klimaordfører, Carsten Bang fra Liberal Alliance og Jens Juel fra Socialdemokratiet. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og den klimadebat, vi skal have lidt senere, den må I lyttere meget, meget gerne blande jer i, og det kan I gøre ved at stille spørgsmål og skrive dem på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og her kan I selvfølgelig også komme med forslag til modtager af denne uges fidusbamse, som vi begynder at lede efter en modtager. Eller det gør vi lige om lidt. Og hele det scenarie, det kan også opvikles ved at skrive til os på sms. Og der er nummeret 42 624 7. Og husk, at hvis du benytter dig af sms, så skriv både fornavn og efternavn, så vi ved, hvem det er, vi citerer. Men nu skal det handle om ugen, der er gak. Det er den jo ikke. Vi er kun i den fjerde dag på ugen. Men hvad der foregår der egentlig på den politiske scene? Vi er jo ved at nå i mål med alle de her sådan, sommergruppemøder. Og man må nok have lov at sige, at der er fest, stemning og humør i det, der skulle forestille at være den røde blok. Der er jo nogen, der mener, at rød blok er ophørt med at eksistere. Jeg har set, at der er flere socialdemokrater, som mener, at Mette Frederiksen er slet ikke leder af den røde blok. Nej. Fordi der er jo grøn blok, og hun står frit, og så må man bare sige, men jeg er så en af dem, der er sådan lidt gammeldags, fordi altså, jeg hæfter mig ved, at der skal 90 mandater til en for eksempel statsminister. Så sådan, for rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker i Danmark er det sådan en ubetydelig ting, det der med, at der skal være minimum 90 mandater bag en statsminister. Men for os andre kedsommelige, super gamle mænd, så er det sådan noget, vi hæfter os ved. Og vi spekulerer sådan lidt på, hvem skal egentlig gøre hende til statsminister, altså Mette Frederiksen, når der nu er opsplitning i det, der engang var rød blok, og som jeg tror bliver genoplivet, i hvert fald når de skal ind til en dronningrunde på et eller andet tidspunkt, hvis der er flertal i det, der engang var rød blok. Jeg tror, Gorte, nu er jeg jo lidt ældre end dig. Så ja, jeg det kan jo huske, dengang verden var i sort-hvid. I Ruder Konges tid. Ja, men det var det jo sådan. Og altså noget, jeg kan huske, at da det bliver almindeligt nu, at man snakker om et regeringsgrundlag. Altså, jeg kan jo huske, at dengang Anker Jørgensen var statsminister, sådan med jævne mellemrum, og hele tiden blev så afbrudt i sit arbejde. Der var sgu ikke nogen, der skrev noget regeringsgrundlag. Nej, han fik lov at blive statsminister, og så var han stort set ikke noget program. Han måtte skulle se og rode med at få noget igennem. Så der var ikke noget med at lave aftaler om regeringsplan og blåblok, og han sejlede rundt hen over midten, og det er vel egentlig bare det, vi er tilbage til. Men han var jo Anker Jørgensen. Han var socialdemokrat. Jamen, prøv at høre, og fagforeningsmand. Før Anker Jørgensen var der heller ikke nogen, der... Altså, det der med et regeringsgrundlag, det var sådan noget, som de radikale Marianne Hjelved kom og begyndte at snakke om sammen med Nyrup i 90'erne, og nu snakker nogen af os om, som om, at det var står i grundloven, og man skal have det. Det gør det ikke. Man skal bare ikke have et flertal imod sig. Og hvis Mette Frederiksen, hun danner en mindretalsregering, socialdemokrat, som siger, vi ved overhovedet ikke, hvad vi skal gennemføre, så er det jo lige meget. Det må hun gerne. Jo, men altså, ja, call me old fashioned. Altså, du taler om en tid, som ligger mere end 40 år tilbage. Jeg tror faktisk heller ikke, at slutter regeringen. Altså, ja, med regeringsgrundlag. Så vidt jeg ved, så er det faktisk først noget, der er opfundet i Nyrups tid. Ja, det der det med, at man havde regeringsgrundlag. Men det, jeg hører dem sige, det er jo noget med, altså dem, der skulle støtte Mette Frederiksen, det er jo noget med, at de vil have indflydelse på politikken. Ja. Og der siger Mette Frederiksen, jamen, der er ingen ultimative krav, Bortset fra udlændepolitik. Ja. Og så siger de andre, det vil de ikke finde os i. Vi vil have indflydelse på al politik, og så skændes de om det. Og så kommer Peter Skorup, fræk slagterhund, og han siger uden at blink, jamen det her handler om, at de radikale skal sættes uden for indflydelse. Ja, og LA. Ja, altså dem, vi ikke Dansk kan lide. Folkeparti er fuldstændig iskold. De siger, og man kan så sige, det er jo befriende, nu er vi ofte efter Dansk Folkeparti, men altså, jeg vil ikke være efter Dansk Folkeparti på den baggrund, at de siger, hvad de mener og hvad de går efter. Fordi det er jo fair, det er jo ærlig snak. Og jeg synes ikke, man skal kritisere Peter Skorup eller Dansk Folkeparti for at sige, hvad de gør og hvad de mener. Det er må vel gå op for folk, hvad Dansk Folkeparti fører af politik. Og så kan man sige, det klarer vi hænderne, eller man kan løbe skrigende bort. Jeg er nok en af de sidste. Men det synes jeg er jo fint. Altså, professionel kommentator egentlig glæde dig over, at vi kunne risikere, en valgkamp er gået i gang nu, ikke? Og hvis der først kommer valg i slutningen af maj, det er godt nok en lang omgang. Men at det faktisk er lidt interessant, at partierne går til valg på deres politik, og så kan folk stemme efter det, at det kunne være, at folk begyndte at stemmerne ville fordele sig en lille smule anderledes, end hvis det bare er et valg om en blok. Jeg stemmer jo aldrig for noget. Jeg stemmer altid imod noget. Jo. Det har aldrig været så svært at finde ud af, hvad jeg skal stemme imod nu. Andet end at sige, hvordan kan jeg formentlig vil jeg gå efter og prøve at se, hvordan kan man sørge for, at DF ikke kommer i regering. Men det er jo sådan set næsten ligegyldigt, om de kommer i regering eller ej, så kommer de til at bestemme alt. Ja, det er jo ikke sikkert. Det kommer jo an på, om man vil være en ny regering, hvem de vil samarbejde med. Men man kan næsten være sikker på, hvis det bliver en blå regering, så kommer de ikke udenom Dansk Folkeparti. Det usikre er, om en socialdemokratisk regering vil samarbejde med Dansk Folkeparti. Og det er der en del, der tyder på, at de vil. Men hvis man stemmer på det blå, så er man sikker på, at så kan man ikke komme udenom Dansk Folkeparti. Det der er udstående spørgsmål, det er, om de kommer i regering eller ej. Det, der kan man jo spørge LA, og de spørger, vil I støtte en DF-regering, eller en regering med DF? Og der kigger de på en, og så siger, det ved vi ikke nu, fordi sagen er jo, at Dansk Folkeparti går målrettet for at få lempet LA ud af regeringen, og de vil i hvert fald ikke støtte en VLAK-regering efter et folketingsvalg. Men ja, det bliver en meget, meget lang valgkamp, hvis vi allerede nu starter på at sige, hvordan vil mandaterne måske fordele sig, så vil der være mange muligheder. Men jeg synes ikke... Man kan godt gøre det til sådan noget... det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, når vi når frem til snorene den aften, så vil alle fokusere på, er der 90 mandater til den ene eller den anden? Jeg synes, det var en af vores lyttere, Hans Henrik Clemmensen, skuespiller, som har spillet røvhul i utrolig mange, næsten altid dumt svin, men altså, det er jo så kun en rolle, han spiller. Han foreslår, at man skal lave simpelthen en alliance mod Dansk Folkeparti og sige, er der nogle partier, der kan skrive under på at sige, vi går efter at minimere Dansk Folkepartis indflydelse. Og jeg tror, at Hans Henrik Clemmensen er blevet endnu mere animeret af dagens udmelding, der handler fra Alex Arntzen, nemlig Dansk Folkepartis kulturordfører. Alex Arntzen, der også selv, altså her i programmet, sagde, at man gerne må kalde Dansk Folkeparti for småborgerligt folkeparti, at han nu har været inde og så siger, at Mette Bock har kommet med et udspil om, at man vil bruge 400 millioner kroner på at styrke de store nationale kulturinstitutioner. Det er jo sådan noget som Det Kongelige Teater. Og der er Alex Arntzen ude at sige, at han tror, at man måske nok lige skal snakke lidt med ham, for det er et lidt hovedstadsfixeret, elitært projekt. Ja. Så, og der er man simpelthen, det er hovedstadsbashing, fordi det er en af de ting i Dansk Folkepartis værktøjskasse, som man gør rigtig meget udnytte 100%. Det interessante er jo, Peter Skorup er valgt i hovedstaden, Martin Henriksen er valgt i hovedstaden, Pia Kjærsgaard er valgt i hovedstaden, Mikkel Dencker, klimaordføreren, er valgt i hovedstaden, men Dansk Folkepartis hovedstadsvalg er ligeglad. De reagerer ikke på, at Dansk Folkeparti fører en decideret hovedstadsfjendsk politik, og har eller provinspositiv politik, så kan man også godt vende det om. Men i hvert fald, hovedstaden skal straffes, 24-7 skal væk. Kun halvt. Halvt væk. Christian Thulesen Dahl vil have det hele væk. Det er kun i sidste... De øvrige Dansk Folkepartister var jo ikke glade for, at den blev i hovedstaden, men Thulesen Dahl personligt ville have den flyttet til Vestdanmark. Det er en kendt skærning. Men deres vælger er ligeglade. De stemmer på Dansk Folkeparti alligevel. Hvad så med Socialdemokraterne? Fordi Mette Frederiksen har jo i en kronik her op til sommergruppen lanceret, at Socialdemokraterne også har noget i gaveposen til provinsen. Fordi de vil gerne genetablere de små sygehuse, sådan så at det er nemmere at komme op og besøge Tante Oda, når hun ligger for døden. Og politistationen, og det skal vel også være sådan en flink mand med et overskæg, og sådan en hyggelig mand, som måske også kommer til kaffe en gang imellem, han skal ud på landet og skabe tryghed, selvom at kriminaliteten på i landdistrikterne aldrig har været mindre. Men det er måske det med kaffen, der er det vigtige. Men altså, er du i tvivl om, at der er stemmer i det? Altså, et eller andet tidspunkt må der være røget så meget til provinsen, at der trods alt også er stemmer i hovedstaden. Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Hvis det er sådan, man har set, at ens landsbyer, halvstore byer i provinsen, undskyld, provinsen, eller i andre steder, Jylland og andre steder, eller Dragør for den sags skyld, at der er simpelthen noget liv, der er forsvundet, fordi man har effektiviseret, og man har sparet penge. Men man også, politik handler jo også om, at man skal ligesom få det mest effektive produkt ud for det færrest mulige penge. Ikke? Det er jo en del af det. Jeg er helt sikker på, at der er stemmer i det, og Dansk Folkeparti har jo sådan set vist flaget. Regeringen har jo vist flaget, og hvis Socialdemokraterne ikke skulle have et svar på det, det ville da være helt tåbeligt. Så jeg forstår udmærket godt, at hun gør det. Er det sådan, at man ruller det hele tilbage? Nej, det er det ikke. Det er sejt. Nej. Er det en voldsom effektiv måde at bruge skatteborgernes penge på? Nej, det mener jeg ikke. Men nu er jeg ikke socialdemokrat, men jeg kan godt forstå, at de gør det. Fordi det tror jeg bliver et af de temaer, som jeg tror, at man skal lægge mærke til. Det der hovedstad provins, det er ret vigtigt. Jeg synes også, man skal lægge mærke til, når Mette Frederiksen taler om det, så er det jo altså, i det her tonefald, hvor hun altså, simpelthen lægger ansigt i de mest indinerede spejderfører-folder og snakker om, at det er Lars Lykke, der har ødelagt hele landet. Det er derfor, der ikke er noget ude i landdistrikt. Det er hans reform, og det har hun jo også en vis pointe i, at det er hans kommunalreform, der har været med til at gøre. Men man overser ligesom også, at der er altså også mennesker, som har boet ude på landet, som simpelthen siger, vi gider ikke bo der, vi vil benytte ind til byerne. Og det er ikke, fordi folk er blevet jaget ud. Det er jo ikke sådan et stalinistisk projekt om, at nu skal folk ud af landbyerne og ind i storbyerne, vel? Altså, sådan er det jo ikke. Det er også fordi, at de større byer trækker i en moderne tid, fordi de har flere tilbud. Nej, men jeg synes, det er enormt smart, at man giver Lars Løkke skylden for centralisering. Og det kan man faktisk med rette, fordi altså, de har jo haft magten, og kommunalreformen er Lars Løkke-projekt. Socialdemokraterne var jo faktisk ikke en del af det. De har ikke noget løjet del af det, men de vil heller ikke rulle den tilbage. Altså, det skal man jo så lige holde sig for. Altså, det her, det er 10 skridt frem, og så er det måske et halvt skridt tilbage. Det er det, vi taler om, at de foreslår her. Jeg tror, det her ballade i Rød Blok, det kommer til at fortsætte, og det kommer nok til at gavne, i hvert fald de blå. I hvert fald har Mette Frederiksen i hvert fald svært ved at hæve det, at de blå har problemer, som de ikke selv har i rød blok. Altså, det kommer jo til at lyde hult. Tror man på, at der er et alternativ til Lars Løkke og de blå? Det er ikke til at sige. Der er i hvert fald noget, en del af hendes argumentation, der virker tandløs på det område. Så er der alle mulige andre ting, man sagtens kan kritisere de blå for, og det skal man jo så bare køre med i valgkamp. Jeg tror, de får problemer her. Men vi har jo skulle konstatere det her meget pinagtigt med skat, Torben Steno. Yes. Nu har statsrevisorerne, altså de her politisk udpegede folk og deres embedsmænd jo kigget på skat. Og det vil så, og de gør meget ud af at fortælle, det er jo det gamle skat. Altså det, der var, og som ikke fungerede, og som kørte fuldstændig ud over kanten. Og der har man så kunnet finde ud af, at man må måske vinke farvel til omkring 80 milliarder kroner, så man simpelthen ikke aner, hvordan man skal få skravet sammen. Og det er altså lægefolk, så det er meget, meget vanskeligt at forholde sig til alle de tal og de mennesker, der siger noget om, hvad der går galt. Det eneste, jeg slussede over i går, det var, at ham, chefen for statsrevisionen, den gamle SF'er, han stod og sagde, Peter Larsen, at Altså, en ting var, at det var gået galt med nogle af de her restancer, som man ikke havde fået ind, men at der også var nogen, der var blevet opkrævet to gange. Og altså, det synes jeg jo, altså, hvad skal man sige, det bragte en lille smule håb for mig, da jeg selv lige er blevet bedt om at indbetale 500.000 med meget kort varsel, og efter at have haft det hos én revisor en gang til, ja, så mente de allerede, at beløbet var 250.000 mindre. Så det er jo ikke lige frem et stadigvæk et foretagende skat, altså som den man som almindelig borger har den helt store tillid men til. Men har vi et alternativ til at have tillid til det? Nej, har vi jo ikke. Men det er problematisk. Ja, så jeg har jo det synspunkt, at nu har de jo sat en skatteminister til at køre et nyt skattesystem i gang, og der er bred opbakning politisk til, at nu skal vi altså have det til at køre på skinner. Så hvis nu der kommer en ny regering, så vil jeg da foreslå, at Carsten Lauritsen får lov til at fortsætte som skatminister. Det er, der er vi helt enige. Jeg mener, det er en livstidsstilling. Næste 10 år, og, fordi det er meget, den dag, det er meget administrativt, det der foregår. Den dag, der ikke er fundet en fejl, der skal Carsten Lauritsen løslades, og så skal han have lov til ikke at lave noget resten af sit liv. Altså, samfundet kan jo næsten ikke høre, der kommer at næsten ikke holde til, at der skal køres en ny mand ind, der skal sætte sig ind i alt det her. Og nej, det. Så lad Lauritsen fortsætte, og mens han er skatteminister og rydder op efter mange af sine forgængere, og vi må nok erkende, at det er jo en hel del af dem er borgerlige, det er i hvert fald noget, man startede med, det er bredt fordelt. Men man må nok sige, at det er Kristian Jensen, der har truffet en af de største beslutninger. Han var der så ikke ret lang tid, men han var med til at træffe beslutninger om. Altså, hvis man laver noget forkert, så kan man udrette meget på kort tid. Ja, og sådan er der så meget. Men i hvert fald så har han jo taget, nu er det jo snart tid til at fremlægge årets finanslov, der foreslår regeringen åbenbart at afskaffe alle de her 1700-tals afgifter. For eksempel Torben Steno, nu er din kaffeerstatning. Ja. Den bliver nu billigere, så nu skal du ikke, det der cikoriekaffe, du sikkert drikker. Nej, jeg skal ikke ned til bold og have mærker. Hvordan i alverden har man haft erstatning? Jeg ved ikke, hvem i alverden, altså, der drikker afgifter det. På kaffeerstatning, det er jo sådan noget, jeg tror, man afskaffede det efter krigen. Jeg ved heller ikke rigtig, hvem kunderne er. Altså, det må da koste mere at administrere det, end man får det ind, og så sådan noget, det der gas, man bruger til at lave soft ice. Det skal også... det synes jeg lyder der godt. Der fjerner man også. Og traktorer. Vi skal da ikke have alle de der traktorer. Jo, nej. Og det betyder, at prisen på billetterne til traktortræf i... I boksen i Herling, der tror jeg, der bliver en prisnedsættelse på en 5'er eller sådan noget på de der billetter. Men det du snakker om, Carsten Lauritsen, det handler jo virkelig om, at du er ved at nominere ham til en fidusbams. Han har fået den før, og jeg tror også, han har virkelig brug for opmuntringer derinde. Så jeg er ikke helt sikker på, at jeg vil være med til at give ham, men jeg vil godt være med til at nominere Carsten Lauritsen, indtil jeg ser, om der er nogen af jer lyttere, der eventuelt har et bud, der er bedre. Men så har jeg, altså jeg ved ikke, om det er et bamsepotentiale, men jeg har lagt mærke til noget overordentligt interessant, fordi i denne her uge, faktisk den 18. august, i Politikken, der er der en kronik, hvor forskere, det er simpelthen overskrift, forskere, drop kritikken af Merete Riisager, hun er den bedste undervisningsminister i mange år. Og den kronik, denne virkelig et opgør med Politikens journalistik, kritiske journalistik i forhold til Merete Riisager, den er underskrevet af Brian Dein Mortensen, Ph.D. Fellow på Aarhus Universitet, Niels Jakob Pasgaard, Kant, Ped, Fil, Peter Kemp, noget også overskrevet. Tidligere professor, han er godt nok død. Han er ikke lige død. Jo, men det må... God rest his soul. Men altså, han har i hvert fald så på dødslejet været med til at støtte det her projekt. Lene Tanggaard, professor i psykologi. Christian E. Anders Skov, kant med i historie og religionsvidenskab. Michael Busch, lektor på Koldings Gymnasium. Ja, der er både nationalkonservativ og venstreorienteret den buket der. Helt exceptionelt her, det er, at der sidder nogle meget højt uddannede mennesker med faglig indsigt i, hvad der foregår på undervisningsområdet og skoleområdet, som går sammen om at skrive den her hyldes nærmest til, at i hvert fald, at Merete Riisager er en meget, meget, meget kompetent og dygtig undervisningsminister. Og det skriver de, altså tværpolitisk opbakning til det, og de repræsenterer en branche, hvor man nok ikke skyder helt ved siden af, ved at sige, at 75% af de medarbejdere, der sidder rundt på lærerværelserne på danske gymnasier og i folkeskoler, de stemmer til venstre for midten eller rødt. Og, men er det ikke bare, fordi hun er imod hele den der folkeskolereform og har været kritisk over for den? Og så videre? Nej, altså hvis man har lyst til at læse det, og det kan man jo altså stadigvæk gøre, så er der en lang række punkter og understregninger af, at branchen faktisk har det godt med Merete Riisager, fordi at de taler samme sprog, og det der er, man siger jo altid, det er ikke vigtigt, at en politiker har en faglig indsigt i det område, de administrerer. Men det har Merete Riisager rent faktisk, fordi hun har jo en akademisk grad i pædagogik og undervisning og ved noget om de her ting. Og, og på den måde kan det jo godt være i et moderne samfund, at det er okay, at det ikke er en bager, der er finansminister. Ja, ja, men altså... Selvom det skal det demokratisk være muligt, selvfølgelig. Jo, men det skal... Ja, det ved jeg ikke. Det skal vel heller ikke være en kæmner, der skal være skatminister. Nej, det er det jo så heller ikke. Nej, det er det jo så. Det er jo også sådan en halvstuderet røver. Jo, ligesom, han er politiker. I øvrigt ligesom Merete Riisager, det er jo sådan noget kanskjern, pol, et eller andet halløjse, ikke? Nej, det skal sgu noget ped, tror jeg, der er en over det. Nå, okay, men ja, sådan noget sandhedsfordrejende disputerkunst. Men der er andre positive ting. Det vælter jo ud med opløftende historie i den her uge. Altså, for eksempel i går, så kunne man læse i Jyllandsposten, at vismændene og dem, som... Altså, det er de økonomiske de uafhængige økonomiske rådgivere, som regeringen kan lytte til, når de kommer gode råd. Og de er jo dem, der i fremtiden vil være de vise mænd fra Horsens. Det er endnu ikke blevet sådan nu, men de skal altså flyttes til Horsens. Men de kom i går med en melding om, at pensionsalderen, som jo er blevet forhøjet for at sikre finansiering af velfærdssamfundet, det behøver vi overhovedet ikke, fordi vi er simpelthen så velhavende, og den danske økonomi så stærk, at det er simpelthen ikke nødvendigt at gå på pension i så sen alder. Og men, det prøvede men, jeg at få Troels Lund Poulsen til at sige et eller andet om i går. Det havde han ikke tid til. Men det kan man nå at justere. Lad mig lige gøre opmærksom på, pensionsalderen i dag er 65. Ja. Efterlønsalderen, den er 63. Så ro på, det kan godt være, at der skal justeres på det. Det her, det er fremtidsmusik. Jeg er helt sikker på, at hvis det er sådan, at vi får et proletariat af folk, der hverken kan slæbe sig op ad trapperne for at komme på arbejde, så tror jeg, at der nok skal være politikere, ikke mindst røde politikere, men sikkert også venstrefolk. De kan også godt lide at dele gave ud. Og den folkepartister i hvert fald, så får man ændret på det. Men altså... Folkepensionsalderen er altså ikke 70, den er 65. Og jeg kender, og vi har stadigvæk et system, der sender raske og rørige mennesker på pension, selvom de sagtens kunne arbejde flere år til. Det er et rigt samfund, vi har, når vi sådan premierer, at man ikke skal arbejde mere. Så det synes jeg bare hører med her. Det hører med i historien. Jeg har lige endnu en positiv nyhed, så kan du jo nuancere den til at blive grov og trist alligevel. Men altså, det er jo, at DSB har brug for nyt personale. Ja. Og DSB annoncerer sig efter nyt personale med under overskriften en innovationsrebel. Og det, der er fantastisk ved, at man skal bruge sådan en i DSB, det er jo, at vi kender jo alle sammen problemet med, at servicen i DSB's tog måske ikke ligefrem er den mest overvældende, man kan få, og man faktisk indimellem godt kunne ønske sig, at man for eksempel på en af de længere ture bare kunne købe noget kaffe og måske en rød pølse, som man kunne, dengang DSB var brunt og orange. Men... der er noget på vej her, og de søger altså så en person, og nu læser jeg bare, hvad den her person skal kunne. Noget af det, den her person skal kunne, når de bliver ansat. Og det er en person, der skal, han eller hun skal hos Digital Labs, hos Digital Labs, det er noget, der ligger under DSB, ligger det i vores DNA at være teknisk nysgerrig, så du vil stifte bekendtskab med udvikling af de fleste digitale platforme, ligesom du vil komme til at arbejde med AI og machine learning, og det er ikke utænkeligt, at du vil kunne 3D-printe din egen robot og få den til at hente din kaffe, når vi holder Innovation Friday, hvor vi for alvor tillader os at være nysgerrige. Det er jobbet, jeg søger. Jeg synes, at det er rart at vide, at der er en eller anden, der skal udvikle en, en robot, der kan hente kaffe på Innovation Friday. Hvis man nu kunne bruge den robot i togene, så kunne vi, som jo betaler i dyredomme for at køre med det statslige selskab, som har en direktør, der får en løn, der er altså over dobbelt så høj som statsministeren, og som jo egentlig ikke præsterer voldsomt godt. Ja, altså det er jo... Jeg har noget innovationsforslag. Kunne man ikke få nogle af de der pæne, søde damer tilbage i sådan en pæn uniform, der sådan spurgte en, hvordan man havde det, og man lyst til en kop kaffe og en basse og sådan noget. Altså de der servicevogne i DSB, altså det ville være det største innovative fremskridt. Altså det, folk skriger på service i DSB-togene. Men altså det ved jeg vi godt... Vi vil have DSB i brun og orange tilbage. Præcis. Jamen det skal være... rigtige mennesker og sådan noget. Sådan, så de ligner sådan en old school. Brunt og så sådan orange, ligesom cirkelkaffe og brusen var i 70'erne. Det er ikke DSB, der får... Bamsen, vi er stadig der tilbage til, at snus bliver afgiftsfritaget, og dem, der har... For eksempel påhængsvogn, de skal ikke indbetale 41,25 kr. To gange årligt. I afgift, Torben Steno. Og så er der selvfølgelig tinglysningsafgifter, de er jo altid irriterende. Det er jo sådan en pengemaskine for staten. Men altså, det er jo så op til dig. Kan du huske, at vi i sidste uge snakkede om, at man skulle gå i homoparade? Ja. Eller det, vi snakkede om altså, at der var Pride, ikke? Ja. Og at der jo stort set ikke var en altså selv Mærsk var ude og flage med regnbuen. Ikke? Og så er der en kandidat fra til Europaparlamentet i Midt- og Vestjylland for Venstre, han hedder Erik Poulsen, som skriver: "Goddag, de her. Torsdag lovede I at give ugen fidusbamse, hvis man på egen omkring Kibæk gik i parade. I dag lørdag den 18. august. Det skete faktisk i nabobyen Sønder Fælling lørdag eftermiddag. Se video, som jeg har lagt op på jeres Facebook-side. Arrangementet Pop Crowd, hvor byens unge kommer hjem til den vesttyske by i Bibelbæltet, er lokalt lige så ikonisk som den årlige A-festival, der er landets største kristne musikfestival. En parade med Village People's IMCA-hit foran den nyåbnede brugsforretning bør derfor give en bamse til Sønder Fælding. Det vil vi godt overveje. Udmærket bud her. Ja. Det vil jeg gøre. Altså, Sønder Fælding, altså, jeg vil sige, jeg har haft et meget, meget kortvarigt ophold i Kibæk. Det er virkelig et sted, jeg kan anbefale. Priserne er lave. Det er så sjovt at gå forbi ejendomsmægler. Man kan få en hel ejerlejlighed for det. Man kan få et toiletbræt for i København. Og så kan man... og så er der et glimrende værtshus lige ved siden af Kron, hvor der er levende musik. Altså, der får man virkelig noget for pengene. Kibæk... Rules. Så skal vi lige se, fordi der er faktisk kommet, det er Joachim Hodja Nielsen, den selvudråbte albanske ambassadør her i landet. Nej, ambassadør ikke, men han er i hvert fald meget aktiv. Konsul. Og han skriver: "Jeg vil gerne nominere afdøde professor Peter Kemp til programmets første posthume fidusbamse, fordi Kemp vedvarende kæmpede for reel dannelse mod den fordummende halvdannelse, der kun sigter på kompetencer og dermed forsømmer, hvordan vi som mennesker skal omgås og berige hinanden." Og det skriver altså Joachim Hodja Nielsen. Du har afgørelsen. Jeg tror, vi trækker den lidt. Vi trækker den lidt. Godt. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Ja, og nu er vi så nået frem til, at vi skal have dagens store klimadebat. Og truslerne fra klimaforandringerne er nu så voldsomme, at selv de borgerlige er begyndt at tage dem alvorligt og tage stilling til, hvad vi her i Danmark kan gøre for at forhindre en yderligere global opvarmning. Og regeringen barsler jo med en større klimaplan, som kommer på et eller andet tidspunkt det her efterår. Men indtil den kommer, så vil vi gerne diskutere de her spørgsmål med vores tre gæster, og det er klimaordfører for Liberal Alliance, Carsten Bach, ligeledes klimaordfører for Socialdemokratiet, Jens Joel, og så er det Torben Krinz, videnskabelig rådgiver i den grønne tænketank, Concito. Velkommen til Ja, alle tre. Og Torben Krins, grund til, at vi havde lyst til at have jer i studiet, det er også fordi, jeg læste i Berlingen mandags, at det her med specielt flytransport er jo sådan set et af de der ting, som, hvor folk begynder at sådan sige, er det nødvendigt at flyve? Det er jo sviner med CO2 osv. osv. Men hvad skal vi gøre her i Danmark, hvis vi skal få sat vores... Altså, hvad vil det være bedst at gøre, både politisk, men også måske hver især for at hjælpe på, at CO2-truslen ikke er så tæt på, som den måske kunne have været? Du var eddermage med et stort spørgsmål at lægge ud med. Jamen, det er jo det, vi skal have svar på. Jo, men altså, du har 5 minutter. Altså, hvis vi tager... Nu nævnte du flytransporten som eksempel. Vi er nødt til at tage udgangspunkt i nogen, fordi der er jo utrolig mange områder inden, hvor man skal gøre forskellige ting. Ikke? Hvis vi tager... Helt ordnet set, så skal vi selvfølgelig følge de mål, der er sat omkring 1,5-2 grader, og gøre det, der skal til. Det kan man sige, det er helt ordnet. Ikke? Hvis vi taler omkring flytransport, så er det rigtigt, så er for mange mennesker fylder fly rigtig meget i deres udledningsstemmehen, fordi de flyver meget enten i fritiden, eller også erhvervsmæssigt. Men det er kun 2% af verdens samlede... Nu skal han have lov at svare. Ja. Jamen, det er rigtigt nok, det er 2. Det er måske noget mere, fordi man siger, at... Man skal faktisk gange fly med 2 for at få klimaeffekten. De der andre effekter, der bare udleder CO2. Ikke? Så det bliver noget mere. Og så er det rigtigt, at det er de her 2-4% af den globale udledning. Ja. Men der er rigtig mange mennesker, der ikke flyver. Så hos dem, der flyver, der fylder det faktisk en hel del. Altså, der er rigtig mange mennesker i verden, der ikke der er meget sjældent tid at flyve. For de simpelthen ikke har råd, ja. Og så er diskussionen jo, hvad skal vi gøre ved det? Og på individplan, så vil jeg sige, jamen, lad være med at flyve, hvis du kan undgå det. Hvis du flyver, så kompenserer. Der er faktisk nogle rigtig gode projekter ude i verden. Og så pres politikerne til at bruge rigtig mange penge i at løse det her problem. Det, med nogle forskning. Du sidder simpelthen og appellerer direkte til min dårlige samvittighed, når jeg går ind på Rygeren Ære og siger, jeg vil gerne til Køln. Det kan jeg komme for 198 kroner. Ja. Så skal jeg sige, nej, det gør jeg ikke. Jeg lader være med at tage til Køln, selvom jeg har det ærne. Eller jeg skal gå derned. Ja, det jeg sagde, det var, lad være med at flyve, hvis du kan undgå det. Ja, okay. Og det kan jo godt være, at man lige siger, nu tager jeg lige en tur til Paris og i 3 dage og går og kigger lidt. Det kunne man jo godt overveje, om man kunne tage til Berlin i stedet for, så lige spare lidt der, ikke? Det kunne man jo godt. Men hvad nu, hvis man siger, jeg tager lige til Berlin, eller tager toget i stedet for, eller går derned? Så kan du spare noget CO2, det kan du gøre. Så du kan godt foretage nogle personlige valg, men... Det, der er jo diskussionen lige nu, det er, skal politikerne lægge afgifter på fly? Ja, det er det. Og så starter vi vel over hos Jens Joel. Skal der lægges afgifter på fly, for at vi for eksempel kan få dæmpet indenrigstrafikken, som jo ellers er meget, meget vigtigt nu, efter man har rykket alle arbejdspladserne ud fra København? Det er helt indiskutabelt, at vi skal gøre meget mere, og vi skal også gøre meget mere på transportområdet. Når jeg er lidt skeptisk over for flyafgifter, så er det jo i virkeligheden, hvis man tager for eksempel den svenske model, 60 kroner for at flyve internt i EU, der vil jeg sige, at dem, der flyver rigtig meget, det er jo folk, som har rimelig mange penge, eller som flyver i arbejdshøj med, og der er rigtig mange af dem, som ikke engang booker billetten selv, og som formodentlig ikke vil ændre af, at man lagde 60 kroner ovenpå. Og derfor skal man jo sige, at i den situation ville man være nødt til at lægge en meget høj afgift, hvis man skulle fjerne et møde i Bruxelles og lave det om til et telefonmøde. Og hvis man lægger meget høje afgifter på, så risikerer man simpelthen, at det vender den tunge ende nedad, og nogle af dem, der i virkeligheden ikke flyver så meget, de bliver helt afskåret fra at flyve. Så for os er det et spørgsmål om, hvordan kan vi gøre trafikken mere bæredygtig? Der bliver også diskuteret elfly, og der bliver diskuteret biobrændstoffer i fly, og der bliver diskuteret, hvordan man kan lave internationale regler for at sikre, at det er de mest effektive fly, man ligesom bruger i flåden. Jeg tror i virkeligheden, mit problem med afgifter er punkt 1, at det vender socialt skævt, og punkt 2, at det jo virkelig ikke er særlig effektivt over for dem, der flyver mest, fordi de har penge nok. Tom Krell for en kort bemærkning, inden vi skal over til Carsten Bach. Altså, det, man skal huske omkring afgifter, og når vi snakker klima, det er, at nu taler man tit klima om, hvor meget man må udlede per år. Men i virkeligheden, når vi snakker CO2, så kan man sige, at vi må udlede i de næste mange hundrede år en vis mængde. Der er simpelthen en mængdebegrænsning. Så du kan sige, at vi har en hel masse CO2 stående i en bank, og når vi har brugt det, der står i den bank, jamen, så er vi kommet over de her 1,5 eller 2 grader. Og det, man skal huske, når vi snakker afgifter, det er jo noget med adfærdsregulering. Det kan være, at vi kan tage 10 eller 20% af flyvningen via afgifter, måske afhængig af, hvor højt den er. Men man løser ikke problemet på den måde, fordi vi tager stadigvæk penge ud af banken. Vi køber noget tid, og det er sådan set positivt. Vi får mere tid til at løse problemet. Og jeg synes, en afgift er rigtig god idé, men jeg synes, man skal bruge pengene fra den afgift til at løse problemet. Carsten Bach, hvad kan Liberal Alliance bidrage med? Et virkelig gode forslag til, hvordan Danmark yder det bedste bidrag? I den her sammenhæng, der er det vigtigt for mig, Liberal Alliance, at de politiske initiativer, vi tager, de bliver konsensusbåret, altså brede aftaler, eller den energiaftale, som regeringen og alle Folketingets partier jo indgik lige før sommerferien. Og jeg er meget glad for jo allerede nu at kunne konstatere, at jeg på mange og lange stræk er enig, i hvert fald når vi snakker fly og flyafgifter med Jens Joel og Socialdemokratiet. Det vi jo faktisk skal gøre, det er, at vi skal appellere til at presse på i EU for at få sat nogle højere standarder. Ligesom regeringen gør på biltrafik for eksempel, hvor man presser på for at få øget de produktstandarder, der er i forhold til udledningen af CO2 fra biler. Og det skal vi også gøre i forhold til flytrafik og i forhold til de andre områder, som i hvert fald i første omgang ikke ligger ind under kvotesektoren. Så det er internationalt, og det er, kan man sige, noget regulering, international regulering på blandt andet produktstandarder. Jens Joel, altså det vi hører fra LA, det er jo en voldsom begejstring for alle de muligheder, der ligger i et positivt EU-samarbejde, og det er jeg da glad for at høre. Er det det, der er vejen frem, så behøver vi slet ikke at snakke om, vi skal gøre her, det lægger vi dernede. Jeg tror, det er en stor del af løsningen i forhold til eksempelvis flytrafikken, fordi den også er så international. Men jeg vil så godt sige, når man har nævnt enighederne med Liberal Alliance, så tror jeg nok også, der er temmelig stor forskel på, hvad vi vil. Og på, hvis vi bare bliver på transportområdet, så har vi jo helt konkret sagt, at vi ønsker at omstille vores bilflåde, så vi får 500.000 elbiler på vejene inden 2030. Og det er jo noget af det, vi tager med til efterårsforhandlinger. Vi har også sagt, at vi synes, vi skal fremrykke det årstal, hvor vi bliver fri af fossile brændsler, altså hvor vi dropper den sorte energi fra 2050, som er konsensus nu, til 2045 for ligesom at speede processen op. Og vi har i øvrigt også nogle forslag, som vi måske ikke får lov til at diskutere i det her program, som handler om, hvordan man lærer CO2 i landbrugsjord, i skovdrift og alt muligt andet, som jeg er sikker på, at Torben ville bekræfte, er en meget, meget vigtig del af løsningen. Det er der nogle begrænsninger på, at du ikke må snakke om det her. Men det er bare for at sige, at der er rigtig meget i en klimadiskussion, som selvfølgelig bliver internationalt. Det er bare ikke det samme som at sige, at vi ikke kan gøre noget i Danmark, og at vi ikke skal gøre mere, end vi gør lige nu. Carsten Bach. Ja, det er jo det her med, at Socialdemokratiet gerne vil have 500.000 grønne biler, man begynder at sige. Nu før sagde man elbiler, og det er jo, jeg synes, det er faktisk ret vigtigt her, at man også holder teknologineutralitet. Tak til også Socialdemokratiet for det. Men det er jo ikke, altså det hjælper ikke noget, at den danske stat køber 500.000 grønne biler og sætter dem ind i en garage et eller andet sted. Det er jo afgørende her. Det er en meget stor garage. Ja, en meget stor garage. Og det er jo ikke det, der er afgørende. Det her handler jo også om markedet. Der skal jo en teknologiudvikling til, sådan at vi får nogle biler, der har en rækkevidde, sådan at det er relevant for folk at købe dem, og det skal også i et prisniveau, hvor det er relevant for folk at købe dem. I Liberal Alliance vil vi gerne sænke bilafgifter, og vi vil meget gerne i første omgang sænke bilafgifter på grønne biler, og så er der jo nogle andre håndtag, man kan begynde at dreje på her. Rækkevidde, det er et problem i forhold til jo netop elbiler. Hybridbiler er jo i forhold til rækkevidde lidt mere omfattende. Og den danske firmabils kørsel er jo rigtig mange af de kilometer, der bliver kørt på de danske landeveje. Og der vil det jo måske være oplagt at gøre noget i forhold til beskatningen af firmabil. Der kunne også være noget med frikørsel af taxa osv. osv. På den måde kan vi booste markedet. Hører jeg dig snakke om beskatning af firmabiler, hvis de er lempet? Er lempet. Ja, okay, ja. Lempet beskatning. Okay. Lempet beskatning. Altså, Liberal Alliance er jo ikke et parti, der er glad for at indføre og øge skatter og afgifter. Vi vil gerne sænke dem. Og der kan jo være også nogle muligheder her for at sænke og lempe nogle afgifter, som jo rent faktisk så giver en incitamentstruktur til at få flyttet biler og gjort dem mere grønne. Jeg skal lige spørge dig, Torben Krit fra Concito. Når vi hører sådan nogle politikere stå og diskutere de her ting og sige, hvad kan vi gøre? Altså, kan du så ikke med din faglighed komme ind og sige, at det her, det handler, altså uanset hvor gode intentioner, hvad man gør i Danmark, så er knap 6 millioner menneskers bidrag til det her på verdensplan jo mikroskopisk. Så det drejer sig om her, det er, at vores omlægninger til en mere klimavenlig politik, det handler om, at der skal være penge i det, vi skal have profit ud af det til os selv. Jo, jeg står og tænker på, hvad nu hvis alle i verden tænker sådan? Men vi er jo så meget foran de andre, det er vi jo altid i Danmark, når det drejer sig om grøn teknologi, ikke? Ja. Men siger vi jo. Mens du tænker, har de to andre markeret jul? Jamen, altså for det første, så er det, vi skal illustrere, vores mest effektive bidrag til, at verden bliver et bedre sted, er jo, hvis vi kan illustrere, at man godt kan leve et fornuftigt liv, have velstand, på en måde, som ikke ødelægger klimaet. Og der kan vi jo bidrage med rigtig, rigtig meget ude i verden. Det er også derfor, de kopierer vores fjernvarmeteknologi og vores vindmøller og alt muligt andet. Så det er den første ting. Det andet, så vil jeg gerne kvittere for, at Carsten Bach åbner for den her diskussion af firmabilsbeskatningen. Fordi det er jo rigtigt, at når el- og brintbiler lige nu er dyrere end almindelige biler, så skal vi jo prøve at lokke nogle af dem, som måske ikke har råd til at købe en grøn bil, til at gøre det. Det kunne være nogle af dem, der kører firmabiler, hvis de med en lavere beskatning, så kan komme til at betale attention, det samme. Så får grønne biler ind. Attention. Er I klar? Alle jer, der skal ud og købe... Alle jer, der skal ud og købe bil her i de næste måneder, prøv at høre, hvad der bliver sagt her. Hvis I overvejer at købe en elbil, så pas på, fordi jeg tror faktisk, der er ved at være et politisk rum for, at man vil nedsætte afgifterne på elbilen. Det er faktisk det, jeg hører her. Det er jo ikke sådan big breaking. Det står i vores store udspil fra maj måned, at vi ønsker at gøre det her. Men det er jo ikke jer, der sidder i regeringen. I kan jo foreslå hvad som helst. Det er, når regeringen siger, det synes vi lyder som rigtig god idé. Hvad siger du, Carsten Berg? Ja, det er jo heller ikke breaking news, bare det 24-7 Liberale Alliance vil sænke bilafgifterne. Så det, ja, jeg tror ikke, I får den der gule på TV2 News nu. På elbiler. Som jeg også sagde før, så er jeg ikke så vild med at tale om elbiler separat. Jeg vil gerne tale om grønne biler. Det er jo ikke farven på dem. Det handler om her, det er deres udledning. Det er lavemissionskøretøj, vi snakker om, eller nulemissionskøretøj. For vi skal have alle teknologier med. Vi skal ikke favorisere en teknologi frem for en anden. Og det er jo i den henseende også handler om, det er, at der bliver lavet de brede aftaler politisk på den her front, og vi ikke, kan man sige, overrasker nogen. Nu er du ved at tale ind i og bremse bilsalget, og det er den... Det siger Husam, vi jo har haft af nogle omgange i forbindelse med finanslovsforhandlinger. Jeg synes, vi skal tale åbent og ærligt om det her. Der er nogle initiativer, der skal tages. Og så i forhold til det der med, hvad er prisen for det her? Jeg tror bare, at vi også politisk skal beslutte, at vi ikke stikker folk blå i øjnene og siger, at det her det er gratis, og vi kan skabe en hel masse arbejdspladser og alt muligt andet. Det har en samfundsøkonomisk pris også, når vi på den måde skal investere i samfundsomlægning, som der vil være tale om. Men jeg tror lige, vi skulle tage nogle lytterspørgsmål. Der er en hel del lytterspørgsmål. Jeg tror faktisk, at det er Torben Krinz fra Consito, der kan svare på nogle af dem. Og det er så nogle, jeg læser op i, så I behøver ikke tage de der høretelefoner på. Det er ellers udmærket. Der er for eksempel Anders Lausen fra Vejle, som skriver, så længe for eksempel Polen anvender kulkraft, og vi er til har søndenvind og fornøjelse af det, så længe skibe sejler på heavy fuel, ligger op og ned af Danmark og udleder, så længe vi ikke har CO2-neutral elproduktion til tog, biler osv., er det hele så ikke lidt lige meget? Det skriver altså Anders Lausen Vejle. Hvad vil du sige til ham, Torben? Altså, hvis man har den holdning, at det hele er lige meget, uanset hvad det er for et emne, så kan man jo ikke komme nogen vejen. Og det er da rigtigt, at der er en hel masse kul i Polen. Det er jo et af udfordringerne, at de forskellige lande, de har jo... Altså, energipolitik er også erhvervspolitik. Og der er forskellige lande, der har forskellige ressourcer. Norge bruger en masse vandkraft. Sverige har vandkraft og atomkraft. Danmark, vi har en masse vind, og vi har nogle vindmølleinteresser. Og det er jo en del af udfordringen, at der er en hel masse forskellige hensyn, man i den virkelige verden tager hensyn til, afhængig af, hvordan ens land nu ser ud. Og det er da en kæmpe udfordring at få Polen væk fra kul. Og nu snakker vi før om, vi gør kun noget, hvis vi kan tjene en masse penge på det. Jamen, og hvis man har den holdning, hvis jeg var polak og havde den holdning, jamen så skulle jeg jo ikke gøre noget på det her grønne område. Og det er sådan lidt en udfordring for os, der ikke er politikere. Hvordan får man alle de her lande til at gøre alt det, der skal til, uden at de nødvendigvis alle sammen tjener styrten på det? Det er da en udfordring. Jens Juhl? Men det er da, altså man kan jo sige, der står vi så godt i Danmark, fordi vi sådan set har brugt en 30-40 år på at opbygge nogle styrkepositioner på det her, så når resten af verden begynder at omstille grønt, hvilket de jo gør i større og større grad i forlængelse af Paris-aftalen og alt muligt andet, så kan vi også udnytte, at vi har en grøn førerposition. Det er jo i virkeligheden derfor, at vi ikke må sætte den over styr på nuværende tidspunkt, som jeg mener, at man desværre er i gang med. Jeg vil så sige, man kan jo ikke bruge det argument, at vi ikke kan løse hele samfundets CO2-udledning som argument for ikke at tage fat. Og et af de steder, hvor vi ikke er foregangsland, uanset at jeg godt hørte, at værterne her, de mener, at vi er så langt foran på det grønne område, det er jo transportsektoren. Det er jo simpelthen et af de områder, hvor vi i Danmark ikke er lige så langt som nogle af de andre frontrunners. Det kunne være Norge eller andre, som man kigger på. Som bruger alle oliemilliarderne på at sende prisen. Og derfor er det jo et af de steder, hvor vi skal sikre, at de nye elbiler, som forhåbentlig rækker længere, altså kører længere, og som bliver billigere, at de ikke går udenom Danmark, fordi vi er et stort sort hul i forhold til elbilsmarkedet. Det er jo derfor, det er så vigtigt at få gang i elbilsalget, også i Danmark. Og det skal man ikke gøre ved at sige, at man måske vil sætte afgifterne ned om et stykke tid. Det skal man for eksempel gøre, som vi har sagt, ved at sige, at vi vil ikke hæve afgiften til nytår, hvor den ellers skulle stige. Så får man ikke det hul i markedet, men man får samtidig sikret, Carsten at folk ikke... Carsten Bach skal lov til at svare på det spørgsmål, synes jeg. Ja, det er jo sådan i forhold til investeringer i det her. Nu har vi det med ambitionsniveauet, som Jens Joel jo er inde på også. Nu har vi jo indgået en meget bred politisk aftale, og hvor jo ambitionsniveauet, målet er det, der hedder netto nul udledning i både Danmark og i Europa i 2050. Så det svarer sådan nogenlunde til, hvad FN's klimarapporter siger, der er nødvendigt. Og så er det jo, at vi skal lave nogle fælles redskaber for at komme derhen. Og det er rigtigt, det skal være på blandt andet transport, og den driver, der skal til for, at de teknologier kommer på banen, der kan sænke vores CO2-niveau, skal gøres via produktstandarder i EU. Så det vil sige, LA, det er sådan, jeg hører, at I er sådan meget LA, eller EU-venlig pludselig, altså det er EU, der skal løse problemerne. Det er helt vildt. Det synes jeg er opmuntrende for ja, jeg er en af dem, der overvejer at stemme på LA, ja. og det var jeg ikke rigtig så glad for LA. Det er faktisk på EU-området, så jeg er helt optimistisk på det. Ja, jamen det er godt, jeg er glad for, at jeg kan bringe lidt optimisme ind i studiet her. Der kommer en grøn streg ind i jeres logo, ja, så I men også kommer til at ligne Elgiganten. Nej, der skal måske mere end det. Det der med at tage en grøn slips på, eller en grøn kjole, eller et eller andet, så hævder man grøn. Det her jo handler om, det er, at klimaområdet, det er jo et globalt problem i virkeligheden. Altså, det er jo ikke bare noget, vi kan løse inden for Danmarks grænser. Det er jo ikke noget, at lægge 60 kroner på en flyrejse i Danmark, fordi så, som Georg Jyde, så tager jeg jo bare flyveren fra Hamburg i stedet for fra Billund. Så det er internationale løsninger, der skal til her. Ja, og det nu er ved det, fordi det er jo internationalt, altså vi vil sige globalt, fordi jorden er jo rundt, altså, og det er jo det, der ligesom er problemet med det her. Og altså det, som jeg også kan, jeg ser tit, når jeg hører de her debatter, for nylig så jeg Connie Hedegaard, bestyrelsesformand for Consenso, sidde med Søren Liebert, ikke? Og så sidder man og snakker hele med. Altså du, jeg har hørt det i mange år, så jamen altså på grund af det her, altså temperaturerne, altså det er 5 minutter i 12, men vi kan nå det, ikke? Og det har man så sagt i mange, mange år, ikke? Og vi kan lige nå det, hvis vi gør noget nu og her. Og det eneste, jeg hele tiden tænker på, er, hvad nu, hvis vi ikke når det? Fordi det er jo faktisk efterhånden mere sandsynligt. Er det så ikke tiden, at man begynder at lægge op og sige, hvordan gør vi så ved at prøve at beskytte os mod det uundgåelige, i stedet for at tro på, at vi kan undgå det? Fordi, altså, som der også står i Almar, det største CO2-svin, det er jo mennesket selv, der render rundt og putter om kap med køerne, og vi er 8-9 millioner mennesker. Det ville jo være skønt med en eller anden virus, som 9 kunne milliarder mennesker. Milliarder, ikke? Ja. Altså, det andet, det er jo kun Sverige, ja. Altså, men at hvis der kom en større epidemi, som gjorde det af med en milliard, så ville det jo som faktisk pest, være en pest, eller ja, så ville men det jo, det er jo grotesk at sige det, men det ville jo faktisk være virkelig godt for klimaet. Er det ikke korrekt, Thomas? Eller Tom Krins? Jo. Altså, du kan jo, men det er altså helt isoleret nu. Næste sag. Altså, jeg laver jo mange regnestykker, hvad gør det ene og det andet? Og det er ikke alle regnestykker, der er lige populære, skulle jeg lige hilse at sige. Nej. Og det der ville helt sikkert være en af dem, som var mindre problem. En virkelig, virkelig effektiv pestepidemi i Afrika. Altså, den menneskelige udledning, det er jo lige med antallet af mennesker gange den individuelle udledning. Sådan er det jo ikke. Ja. Og så kan du regulere på den individuelle udledning, og du kan regulere på antallet af mennesker. Og ret beset, så er det faktisk et af virkemidlerne, når vi snakker om FN's klimapanel, det er at få kontrol over befolkningstilvæksten. Det er faktisk et virkemiddel. Nu, men er det ikke mærkeligt, men i de her debatter, man sidder jo ikke og snakker om, som om, altså, der er grænser for vækst i alle mulige andre genre, undtagen menneskets ufattelige trang til at reproducere sig selv. Det er ikke i den videnskabelige verden. Nej, men Jens Joel. Ej, men det er i hvert fald heller ikke et forslag i vores katalog til, hvad man skal gøre. Og det, altså, jeg tror, det vi bliver nødt til, det er jo at få ændret vores livsstil, sådan så vi i virkeligheden kan leve på en måde, som ikke ødelægger planeten. Du har så ret i, at vi vil jo komme til at tilpasse os. Og så kan man sige, hvorfor kan vi så ikke bare lade det hele være ligegyldigt og sådan noget der? Det kan vi ikke, fordi problemerne jo ikke bare sådan er, enten så er der klimaforandringer, eller også så er der ikke klimaforandringer. Jamen, vi skal blive færre værre, køde, det vil betyde og værre, færre køer, ikke? Og værre og værre. Og det man kan sige, det er, at vi jo endda er heldigstillet, selvom vi også oplever meget, meget store problemer i Danmark, så vil vi jo være heldigstillet. Altså, i resten af verden rammer klimaforandringerne jo meget hårdere. Der vil være steder, hvor det bliver paradoksalt nok også koldere i perioder. Der vil være steder, hvor der særligt bliver stor tørke. Der vil blive steder, hvor man ikke kan dyrke jorden. Vi forventer jo faktisk, at det vil være 200 millioner mennesker, der er på flugt. Det får jo de 60 millioner, som i dag er på flugt i verden, til at blegne. Og det er jo det helt store problem globalt set, at hvis vi ingenting gør, så sender vi også menneskestrømme så store, som vi ikke har set nu du på flugt. Jo, altså, jeg ved godt, du kan jo ikke sige, at jeg ønsker en virus, der dræber en milliard i Afrika. Men det vil løse mange problemer, ikke? Om det ville også være en virkelig tragisk for de mennesker. Tror vi alle fem hen virkelig på, at nye teknologier kan brødføde en uendelig befolkningstilvækst? Altså, vi må ikke engang lade det være GMO, eller det skal oven i købet helst være økologisk. Carsten Bach? Nej, ja, det er jo, nu nævner du selv GMO, og det er jo til et sted, hvor det er helt sikkert, at vi kommer til at se meget mere ind i genmodificerede afgrøder i fremtiden. Og lige præcis fordi mennesket jo er verdensmester i tilpasning. Altså prøv at se, nu, jeg ved ikke, hvad befolkningstilvæksten den er, men den høje, vi er snart, tror jeg, 8,5 milliarder mennesker på jorden. Og alligevel er vi i stand til, via økonomisk vækst og teknologiforbedring og alt muligt andet, at flytte millioner af mennesker ud af fattigdom hver dag rundt omkring i verden. Og det er jo tilpasning, det er jo teknologiudvikling. Vi overkommer i dag sygdomme på en helt anden måde, end vi gjorde tidligere. Gennemsnitslevealderen, den er stigende. Ja, det er jo ærgerligt, vi skulle netop lade være med at bekæmpe alle de sygdomme. Så vi er jo bare verdensmester i tilpasning, og vi skal også nok tilpasse os klimaforandringer fremadrettet. Men det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke som menneskehed skal forsøge at reducere vores CO2-udledning. Men Torben, han er neo-malthusianer, så han... Men nu skal Torben Kring så lov til at svare. Altså, nu får jeg at vide, at jeg er noget, som jeg faktisk ikke ved, hvad er. Du har hørt om Malthus, ikke? Ikke lige her på stående. Okay, nå, okay. Jamen, er der noget med øl? Har du ikke haft geografi i skolen? Åh, det er nogle år siden, okay. Man kan simpelthen ikke blive inviteret ind i det her, hvis man ikke er sådan lidt højpandet i det historiske. Torben Krebs har jo... Jeg vil sige, at begge det her har ret. Det er både noget med at tilpasse livvis, og det har i allerhøjeste grad også noget med teknologiudvikling at gøre. Fordi hvis vi ikke får nogle teknologier, som vi slet ikke kan forestille os i dag, så kan vi ikke løse det her problem. Og nu har vi lige snakket sådan biler og sådan lidt, men og lidt fødevare. Og teknologiudviklingen inden for fødevare, den går umanerligt langsomt i forhold til, hvad den gør inden for de andre områder. Og det er fordi vi mennesker, når vi sensætter mad til sådan noget med naturligt, vi skal altså plukke det i vandkanten selv og et eller andet. Ikke? Og der kommer altså til at ske ting og sager, og jeg er egentlig ikke så nervøs omkring det der med kød, fordi der sker afsindig meget på at kunne lave rigtig kød, velsmagende kød, uden dyr. Og næste år kommer der et produkt på markedet i USA, som er rigtig mælk. Undskyld, er det de samme teknologier, som gør, at man også kan få et barn uden at have en livmor? Altså, hvor man, fordi det er jo helt grotesk, at man gør det. Det er stamcelle. Jamen, det er jo blandt andet stamcellekød, ikke? Og der kommer noget mælk på markedet næste år, som er rigtig mælk, der er lavet uden køer. Og så kan vi have en holdning til, om det er det, der er noget ondt noget. Men hvis du kigger på den miljømæssige performance af de her produkter, så er den jo helt suveræn i forhold til det, vi spiser i dag. Og det skal vi nok vende os til. Torben Krebs, Thomas Malthus var en præst, en engelsk præst i 1700-tallet, som observerede, at befolkningsvæksten steg eksponentielt, men madproduktionen kun fordoblede sig over tid, og på et eller andet tidspunkt, så ville de kunne mødes, og det vil sige, at man fik jo så, at folk døde sult, fordi man simpelthen ikke kunne have en fødevareproduktion, der ligesom kunne catche op i forhold til befolkningsproduktionen. Og han kommer tilbage hele tiden, fordi lykkeligt var det sådan, at vi kunne faktisk rent faktisk godt producere fødevarer, så vi alle sammen overlevede. Men Malthus, han dukker op igen og igen og igen, og igen også denne diskussion her. Jamen, så har jeg godt hørt om ham. Godt, det tænker jeg. Men det, som vi hører nu, det er altså, okay, jeg venter jo simpelthen bare på, at så kommer kokken Nikolaj Kirk og siger, at alle de her nyudviklede produkter, fødevareprodukter, dem kan vi ikke spise, fordi de er ikke naturlige. Jamen, det er da en risiko. Ja, okay, det er en risiko. Det er det da. At vi ikke vil have de her produkter. Altså, at du godt kan levere produkter, er der noget GMO ind over her? Ja, det er der. Jamen, så har vi jo ballade. Vi har jo faktisk noget af det, som folk er glade for ved EU, det er, at de holder amerikanernes hormonproducerede kød og GMO ude. Altså, du har to valg, vil jeg sige. Enten bliver hele verden vegetar. Det kan jo rent teknisk godt lade sig gøre. Det vil jeg ikke afvise. Det er spørgsmål, tror man på det? Personligt tror jeg ikke på, at hele verden bare bliver det vegetar. Det lyder ikke... Eller også erstatter man det her kød med noget andet. Okay, godt. Ja, vi skulle lige tilbage til fly, som ligesom har startet det her. Vi har meget lidt tid. Jamen, det er bare med hensyn til, at hvis nu der er en Anders Nielsen, der skriver for Randers. Hvis man nu forbyder 15 år gamle fly, og alle resterende de fik nye motorer, så er vi allerede hjulpet et stykke af vejen. Hvad siger du, Jens Joel? Det er rigtigt. Jeg tror i hvert fald, det vil være mere effektivt at drive udviklingen i udskiftningen. Og det kan jo være, at den beskatning, man laver i forhold til ikke passagererne, men flyselskaberne. Hvis man nu internationalt havde en aftale om, at man belønnede dem, der brugte mest energieffektive fly, så ville man selvfølgelig også komme i en retning, hvor flåden ville blive mere færdig. Carsten Bach, du ligger... Jamen, der er jo en voldsom teknologiudvikling i forhold til brændstofeffektivitet, også på fly, ligesom vel der er på personbiltransport. Så det er jo en mulig vej at gå. Internationale aftaler omkring flytrafik, der er blevet indgået ind i 2016, og den skal jo selvfølgelig fornyes. Og i øvrigt, så tror jeg, aftalen fra 2016, den omhandler CO2-niveauet, udledning fra fly, ikke skal stige efter 2020. Så man er jo nødt til at gøre noget. Så alle dem, der planlægger en vinterrejse til Thailand, de har det allerede meget bedre, kan man sige. Det er jo godt til at slutte på den måde, Torben Steen. Ja, vi kan ikke tage hul på flere emner i den her enormt store debat, men vi kommer til at lave mere om den. Det er 100% sikkert. Men tak til de tre her, Jens Joel, fra Socialdemokraterne, Carsten Bach fra Liberal Alliance, Torben Krinz fra Tænketanken Concito. Ja, det er den grønne tænketank. Den grønne, det er meget, meget vigtigt. Og jeg er helt sikker på, at vi kommer til at se mere fra de her i fremtiden. Vi får ikke løst det problem sådan lige med det samme. Nej, men det kan være, at vi skal have en prøvesmagning på noget kunstig mælk her i programmet. Hvad skal vi i næste time, Torben? Ja, det skal vi. Altså, vi skal tale om, at der er politiske forandringer i Saudi-Arabien, og så skal vi tale om Macron, der jo kommer på besøg, og han er jo en mand, der sådan klassisk er mere populær her end i sit eget hjemland.